czasem Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 27 listopada, minęła 23. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Senat przeciw ustawie o podwyżkach dla medyków. Od 1 grudnia emeryci i renciści będą mogli dorobić więcej. Zamachowiec z Wiednia chciał strzelać do ludzi w kościele. Senat odrzucił nowelizację ustawy covidowej. Przewiduje ona, że dodatki za pracę z pacjentem z COVID-19 będą wypłacane jedynie pracownikom na pierwszej linii frontu walki z epidemią, a nie wszystkim medykom. Za odrzuceniem nowelizacji głosowało 51 senatorów, przeciw było 47. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Sejm pod koniec października przegłosował poprawki Senatu do ustawy covidowej. Posłowie poparli, mimo negatywnego stanowiska rządu, poprawkę, zgodnie z którą 100% podwyżki miałyby objąć wszystkich. Ustawa została podpisana przez prezydenta, ale nie została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jutro uchwałą Senatu zajmie się Sejm. Polska oczekuje od prezydencji niemieckiej nowych propozycji w sprawie budżetu Unii Europejskiej, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Dzisiaj premier rozmawiał o tej kwestii z kanclerz Angelą Merkel. Mateusz Morawiecki przedstawił krytyczne stanowisko rządu w sprawie uzależnienia wypłat od kryterium praworządności. Piotr Müller mówił dziś, że rząd liczy na to, że porozumienie uda się osiągnąć jeszcze w tym roku. Żadna nowa propozycja nie pojawiła się w tym zakresie. Liczymy na to, że przed szczytem Rady Europejskiej, który odbywa się w dniach chyba 9-11 grudnia, taka propozycja zostanie przedstawiona, tak żebyśmy mogli faktycznie już ją po pierwsze zobaczyć i mam nadzieję też przyjąć w ramach dalszego szczytu Rady Europejskiej. Na powiązanie wypłaty unijnych środków z oceną praworządności nie zgadzają się także Węgry. Największe szanse na osiągnięcie porozumienia będą na szczycie w Brukseli 10 grudnia. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce nieco ponad 17 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. To ponad 300 więcej niż wczoraj. Zmarło 579 osób, o jedną mniej niż wczoraj. Wykonano ponad 50 tysięcy testów na obecność koronawirusa. Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że szybkich testów antygenowych jest i będzie coraz więcej. Ilość wykonywanych testów z dnia na dzień nam rośnie. Myślę, że to jest także efektem tego, że włączyliśmy do diagnostyki te szybkie testy antygenowe, które także w tej chwili są już dostępne na izbach przyjęć, w SOR-ach, także w karetkach pogotowia, więc myślę, że ta dostępność jest już dość duża. Planujemy także prowadzić te testy w POZ-ach, czyli u lekarzy rodzinnych. Najwięcej nowych infekcji odnotowano dziś w województwach wielkopolskim i mazowieckim. Wszędzie tam liczba chorych przekroczyła 2000. Od 1 grudnia emeryci, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, oraz renciści będą mogli więcej dorobić do wypłacanych przez ZUS świadczeń. Niektórzy muszą jednak kontrolować wysokość swoich zarobków. Jak mówi rzeczniczka ZUS na Warmii i Mazurach Anna Ilukiewicz, zbyt wysokie dochody doprowadzą do zmniejszenia lub nawet zawieszenia wypłat. Od grudnia to kwota 3618 zł i 30 groszy. Wypłata świadczenia może być również zawieszona, jeżeli przekroczenie będzie wyższe niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwota 6719 zł i 70 groszy. Limity w dorabianiu są uzależnione od średniej płacy krajowej i zmieniają się co 3 miesiące. Najnowsze będą obowiązywać od początku grudnia do końca lutego. Zamachowiec z Wiednia planował otworzyć ogień do ludzi modlących się w kościele, jednak po tym jak nie dostał się do wnętrza świątyni, zaczął strzelać do przypadkowych ludzi na ulicy. Zabił 4 osoby, ponad 20 ranił. Sprawca zamachu chciał zaatakować grupę młodych wiernych i duchownych, którzy modlili się wieczorem w Ruprechtskirche. Nie był jednak w stanie otworzyć drzwi zablokowanych zamkiem czasowym. Nie mogąc wejść do środka, otworzył ogień na ulicy i zaczął strzelać do przypadkowych osób. Zabił 4 osoby, a 23 ranił. Urodzony w Wiedniu terrorysta był wcześniej skazany m.in. za próbę wstąpienia w szeregi dżihadystów w Syrii. Na skutek niedopatrzenia austriackich służb wypuszczono go z więzienia po kilku miesiącach. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Na koniec wirtualny spacer po Zamku Królewskim w Sandomierzu w towarzystwie aktorki Małgorzaty Kożuchowskiej. A to wszystko w ramach akcji Darmowy Listopad w Rezydencjach Królewskich. Film na stronie internetowej Muzeum Okręgowego zaczyna się na zamkowym dziedzińcu. Następnie goście wchodzą do wnętrza i oglądają stałą ekspozycję. Mówi pełniąca obowiązki dyrektora muzeum Iwona Łukaska. Mamy różnych odbiorców. Każdy zwraca uwagę na coś, co go bardziej interesuje. Niektórych interesuje bardziej historia, innych sztuka, innych etnografia. I przez te obrazy właśnie w jakiś taki bardziej namacalny może sposób chcemy zwrócić uwagę, że mamy tak ciekawe zbiory. W projekcie Ministerstwa Kultury pod nazwą Darmowy listopad w rezydencjach królewskich uczestniczy także Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki, Wawel i Zamek w Malborku. To był serwis Trójki. U nas czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Na początek o piłce. W piłce dziś dwa spotkania w Ekstraklasie. Wisła Płock przegrała z Krakowią 0-1, mówi trener Krakowi Michał Probierz. Tutaj zawsze bardzo trudno się gra i to jest bardzo gorący teren i w szczególności po takiej porażce, jak przegrał zespół Wisły. Wiedzieliśmy, że od samego początku będzie to agresywne spotkanie i tak było, że jeden i drugi zespół starał się zdobyć środek pola, zdobyć tu przewagę. My akurat w pewnym momencie zdobyliśmy bramkę bardzo ładną akcją, mieliśmy później 2-3, że tylko zdecydowanie lepiej dograć i mogliśmy spokojniej wejść ten mecz. W drugim spotkaniu Górnik Zabrze pokonał Pogoń Szczecin 2-1. Z występów Polaków na świecie Dawid Kubacki wygrał kwalifikacje do jutrzejszego konkursu Pucharu Świata w skokach w Rudce. W finale skakać będzie wszystkich 6 Polaków. Robert Kubica dziś jeździł na treningach w F1 w Bahrajnie. Jeździł rano, miał 13 czas w stawce. W obu treningach najszybszy był mistrz świata Lewis Hamilton. Mikołaj Marczyk, jadący Skodą Fabią Rally 2 Evo, zajmuje 18 miejsce po pierwszym etapie rajdu Wysp Kanaryjskich, piątej i ostatniej rundzie Mistrzostw Europy. Pierwszy dzień rajdu Wysp Kanaryjskich za nami, wymagający dzień przede wszystkim ze względu na aurę, pogodę, która szalała i zmieniała się z minuty na minutę. Można powiedzieć, że zawodnicy startujący 2 minuty po sobą potrafili startować już w zupełnie innych warunkach, co również nie było łatwe dla nas, jak i dla czołowych zawodników WRC, którzy tutaj startują z nami w rajdzie. Na pierwszą pętlę postanowiliśmy podjąć decyzję i wzięliśmy opony na suchą nawierzchnię, przejechaliśmy ją w pełni po mokrej nawierzchni, co było dla nas trudne, było dla nas wielkim wyzwaniem, natomiast już na drugą pętlę udało nam się lepiej trafić z doborem opon, co pozwoliło nam na awans o kilkanaście pozycji w klasyfikacji generalnej. Zofia Klepacka awansowała do jutrzejszego wyścigu medalowego podczas odbywających się w Portugalii żeglarskich Mistrzostw Europy w klasie RSX. Polka jest na 3. miejscu. Dziś wyścigi z powodu pogody się nie odbywały. Zaczynają się plebiscyty podsumowujące ten dziwny rok. Robert Lewandowski zwyciężył w pierwszej edycji plebiscytu hiszpańskiego dziennika AS i organizacji World Football Summit na piłkarza 2020 roku. A skoro o piłce i o Lewandowskim, to i Bundesliga. W Bundeslidze zaczęli dziś grać. I to od jakiego spotkania się zaczęło? Wolfsburg pokonał Werder aż 5-3. 8 goli w ligowym meczu. W tabeli na prowadzeniu Bayern o punkt przed Borussią i Bayerem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc najchłodniejsza na północnym wschodzie i na Podkarpaciu. Tam temperatura spadnie poniżej zera, w górach opady śniegu. A jutro deszcz i deszcz ze śniegiem. Wszędzie, za wyjątkiem krańców zachodnich, od 1 do 6 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszam na drugą godzinę setu DJ-skiego w Trójce. Nazywam się Norbert Bożym i występuję głównie pod szyldami Holiday 80 i Last Robots. Ten ostatni house'owy projekt tworzę z Igorem Fleischerem. W tej godzinie audycji pojawi się włoskie disco, Władysław Komendarek w świetnym remiksie Kuby Sojki. Będzie hip house, gatunek popularny na początku lat 90., łączący rap z house'ową rytmiką. A także pierwsze nagranie w dorobku grupy Wham. I nie będzie to klasyczny piosenkowy pop, a rap. Zapraszam do słuchania. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Let's go! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bam! Program Trzeci Polskiego Radia.